Perki Mazsi beletipott Krisztián emlékébe. Drograzzia a tanártüntetésen. Sokakat nem büntettek meg, voltak itt sajnos igen. A NER kiosztotta a diát a NER-nek. Csak akkor úgy nézel ki, mint a tesi órán lennénk. És akkor ez volt az egyetlen póló. Ez már régi merch, ezt már nem fogjátok kapni, ez csak az OG fanoknak lesz. Most új merch-eken dolgozunk. De ez itt bennem úgy a pizsamán. Igen, csak a csoki nem akart inkbe beülni, amit nem értek. Szóval, itt vagyunk újra, köszöntünk titeket. Én már rég voltam itt, úgyhogy nagyon-nagyon hiányoztatok. Mi az, hogy piros rövidgatya, Ádám? Neked mikor volt piros tesi gatyád? Semmikor. De ez ilyen a csokker, annyira már ruhácsa, hogy itt kell így kukáznia valami merch mintát, amit így kaptunk. Igen, úgy van, hogy reggel csak így szét a Skybarból csak itt kidob a taxi, letörülöm a kokonyos orromra, és akkor beüdök ide valami szét. Lehány pólómat leveszem. Kicsit elszállt valahol, most ez ilyen korszak át, most ez van. Hát úgy, igen, most úgy volt, hogy volt egy ilyen leszámolás este is. Most nem lehánytam, most véres volt. Elstartolt a vidám péntek, úgyhogy aki még nem látta, nézze meg. Leszűrtük a tanulságokat, még fejlesztjük azt a formátumot is, és remek lesz. De amúgy azt néztem, hogy amúgy kommentelők nagy része nagyon szerette, úgyhogy tök jó. Sőt, ott őket szeretitek, nem úgy, mint hát. Mindig tudod, az új emberek. Most ha vannak új emberek, néha vége a csoki mániának. Láttam a kommentekben, hogy szeretik őket, és így éreztem, hogy így a düh. Amúgy láttam olyan kommenteket is, aki elégedetlen volt, hogy hát ez hogy képzeljük, hogy nem mi vagyunk, hogy ő nem iratkozott fel, és hát nagyon sajnálom, csak leszarom. Ilyen alapon nem indult volna, jól van ez így, mert amikor csoki jött, akkor is volt, aki ezt írta nyilván, hogy ő nem arra iratkozott fel, hogy a csoki is itt legyen. Amikor elindult a fókuszcsoport, akkor is akkor 6 lépésen írták, hogy ők nem arra iratkoztak fel, stb. Hagyjátok meg, hogy majd mi eldöntsük, hogy ki lesz a vendég, vagy ki lesz a műsorvezető. De a kedvencem az volt, most belenéztem a kommentekben, most végre nem rólunk szól, hogy valaki azt írta, hogy hát ő ezt, mi nekünk nem ez a munkánk, hogy mindig itt üljünk, úgyhogy ez mi az, hogy csak hogy mások vannak, hát ne haragudjanak, de hogy ez a munkánk, hogy meg lehetne csinálni, hogy minden reggel itt ülünk. Hát jogos, hát megyünk is a YouTube hatósághoz, hogy elveszik a munkánkat, valaki illegálisan beült ide, mert nem volt YouTube papírja. Amúgy én azt is adom, hogy komolyan veszik, hogy tényleg ez a munkánk, de hát akkor rendes munka, akkor jól tudod, hogy rendes munkánál is amúgy 20-30 nap szabadság van, beteg szabadság, amikor nincsenek az emberek. Meg olyan dolgok is vannak, mint holnap is, hogy mást kell dolgozni egy embernek, és akkor beosztanak a helyére más embert. Szóval egy rendes munka is így működik, nem? Ha mondjuk recepciósok lennénk, akkor sem minden reggel mi ülnénk a recepciónál, néha Szabira mennénk, néha hát így más dolgunk is lenne. Úgyhogy holnap ugye forgatjuk a következő közös többszörös, szóval nekem hamarabb el kell menni, úgyhogy én holnap se leszek. De remélem nem sértődik meg annyira. De nyugi, még nem te vagy a főnök itt, úgyhogy addig. Itt ilyen lazaság van, érted? Lemegy az adás 11-kor, aztán mindenki azt sem, amit akar. Menjünk a strandra. Igen, strandolunk, meg ide drogozunk, ilyenek. Aztán a videók meg maguktól megcsinálódnak. Csak így visszaállunk a szekrénybe, és ránk csukják az ajtót. Most dolgozunk egy ilyen extra videón is, ami majd a következő csatornának lesz egy iránya, és majd a patronoknak valamikor, remélem egy-két héten belül be tudom rakni, hogy véleményezzék, egy ilyen zárt körű ilyen tesztvetítést csinálunk a patronon, és akkor majd... Hát érdemes amúgy a Patreonon előfizetni, én azt hallottam. Ja, mert te ki voltál az előző héten miatt, mi? Hát nem csak amiatt, de amiatt is nagyon érdemes. Teljesen ki voltál, hogy YouTube az előző héten nem tetszett nekik a videóink, és egy csomószor így lekorlátozta a bevételt, és mire jóvá hagyta, addigra már a legtöbben megnézték. Szóval nem is az, hogy tényleg nem volt hirdetőbarát, hanem hát valami... Ugyanolyan volt, mint a többi. Hát igen, mert utána jóvá hagyta, csak elején úgy érzékel, hogy nem az, és akkor már láthatóan elesett egy csomó bevételtől. Hát ez ilyen. Ez a YouTube-on, ez a legnagyobb YouTube csatornák se tudnak ezzel mit kezdeni, hát azért van a Patreon egy csomónak, hogy ne legyen. Ez olyan, mint hogyha így dolgoznátok, és így jönne fel, ezért nem kapsz pénzt, és miért nem? Nem tudom. Nem volt vele semmi baj, de nem kapsz pénzt. Majd máskor jobban figyelsz, de mire? Nem tudom. Jó, van ez így. Első hírünk. Végre egy komoly jó hír. Na, mi történt a tanártüntetés egyetlen érdekes mozzanata? Ez volt az egyetlen érdekes mozzanata? Hát ez fegyőr. Volt a messze a legérdekesebb mozzanata. Figyelj, Hank Schrader. Öreg fegyőr, az nagyon eltűnt szegény. Vagy nem szereti a fegyőrt, azt tudom. De most a plakátokon megint ott van, pedig nem ő vezeti már a Momentumot, nem? Nem, de hogyha igazán jót akart volna magának, és nem akart volna ezeken a plakátokon rajta lenni, akkor nem ülne benne a parlamentbe és venni fel a zsíros fizetést. És gondolod, hogyha mondjuk Gyurcsány eltűnne, akkor többet nem lenne plakátokon, és nem szólnának róla a hír. De akkor már legalább mondhatnánk, hogy jogtalanul van ezeken a plakátokon. Ja. De hát a Fekete Győr András is úgy tűnt el a politikából, mint a Gyurcsány Ferenc. De Fegyőr annyira rosszat, vagy a Gyurcsánynak már százszor el kellett volna tűnni ahhoz képest, mint a Fegyőr. Ja, de hát a Fegyőr is elégett azért abban az interjúban, és hát nem tudom. Szerintem illett volna ott visszalépni, főleg, hogy... Én a Vágatlant hallgattam, mert nyilván nem lett ő a kedvencem, de annyira nem éreztem a Vágatlant égőnek, mint amennyire mondtál. Én is meghallottam, láttam, amit kiírt, hogy a Vágatlan az nem olyan rossz, hanem általában a Vágatlant hallgattam abban az időben, így tudom, de Partizánon. Én kifejezetten emiatt hallgattam meg a Vágatlant, és úgy éreztem, hogy nem lettem bele előrébb. Ezzel a képpel viszont ezzel előrébb lettünk. Ez már valami. Ez a legnagyobb politikai teljesítmény idén az ellenzéktől. Mit keres itt a Hang? Azt mondta, hogy magyar a nagyapja. Igen. Az egyik nagyapja magyar volt, és akkor hazajött. Volt valami rokona, vagy tudom is én ki, akinek meg a hátára egy rakamazi turul van tetoválva. Ilyeneket honnan tudtál meg? Megnéztem a Twitterét, de ahogy láthatjuk is, ugye ez a tanártüntetésen volt, hát nincsenek sokan, látod? Nincsenek sokan merül. Igen, minden látni, hogy nincsenek sokan. És mi volt a tüntetése? Ugye most elfogadták, amúgy azt megnéztem az én kis összefoglalót a parlamenti 18 órás vitáról. Mondom, azért a legtöbb ember nem voltak ott 18 órát, amúgy az biztos nem. Ja, hát ott volt egy felszólás, amiben külön mondják, hogy arra hivatkoznak, aki már ki is ment közben. Ja, a végére már csak azt hiszem egy ember tartotta a frontot a kormány oldalról. Ha. Meg az volt, hogy amikor néztem, hogy így pont láttam, hogy valami Fidesz és beszélés előtte így jalsz, aludtik sem. Volt még régen amúgy az Arthur Zárnak egy ilyen sketch-e, parlamenti vita, és akkor valaki így fönn feküdt az asztalon, így betakarva egy párnával, és akkor mondta a házat, nem, hogy egész jó. Felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy valaki itt aludni próbál. Engem így aludna, ezt közvetítik az egészet, és így aludnék a munkájában, ki lennék bassza, nem? Azért ne haragudj már, de te részegen ülsz be meg ilyen. Ja, hát ez más mondjuk dolog. Lehet, hogy ők is. Nézd, ott van, ahogy elalszik. Öt a pillanat. Már nagyon nehezen tartja magát. Már mindjárt. Már nagyon sok. Ilyen laposat pislom. Szóval na, itt lesz a sztárparádé Ádám, mert nézd, már régóta az igazak álmát alussza a fideszes képviselő, de hoppá, fölébredt, és akkor lássuk, kicsit azért még visszaalszik. Az MSZP-s ez a csávó? Ez az MSZP-nek a társelnöke, Kunhalmival. Mondjuk lehet, hogy csak ott a telefonját nyomkodja, de lehet, hogy a Kunhalmi is alszik, nem tudom. Mindenki alszik, bazen. Most minek? Hát felszólaltak, utána már csak ott kell ülni 18 óra. Te is aludnál. Alig van levegő, gondolom, meg így a falnak beszélsz, azért elfáradsz ebben az egészben. De amúgy tényleg itt nem a forradalmi tűz hiányát kérjük számon az ellenzéken, mert... Egyszer dolgoztak, bent voltak 18 órát, meg pár fideszes is. Én azt mondom, hogy ez tök jó, csak fél évente van ilyen. Amúgy meg parlament az egyetlen munkája, ahol hogy az is lehet, hogy semmit nem csinálsz. Volt, ugye mondták, hogy van, aki évente egyszer szólal fel. Nem, be kell járni, ezt már láthattuk, mert különben kibasz a házelnök bá. Mennyit kell bejárni, ezért nem kell mindig ott lenni. Gondolom, hivatalosan be kell járni, de minden szarról igazolhatod magad, gondolom, hogyha itt van dolgod, ott van dolgod, és azt meg megadják egymásnak az igazolást, azt csinál. Hát igen. Magadat hát lehet igazolni. Ki hát kell... ilyen munkahely, ez nagyon jó, nem? Ja, nem tudtam jönni, mert otthon voltam. Hogy hát valami más dolgod van. Képviseltem valakit. Igen, ott képviseltem. Na mindegy, azt mondták, hogy kussoljatok, ez jobb lesz a tanároknak, és ez a tanárok ellen van a baloldal, és akkor ez. Nagy gecik amúgy. Amit beraktam képeket amúgy, nyisd meg mellé, légy szíves a következőt is, a legjobb mém oldalról. Deák Dani azt mondja, hogy a Dollár Balos tűnt, itt nincsenek olyan sokan, amúgy ennél megnézhetjük, hogy azért többen voltak. Istenem, az a Instagram össze. Szóval darab szar. De igen, a békemeneten többen voltak, és én ezen gondolkodtam el, hogy ugyan, tényleg mit csinálnak a pártok? Mert így ezt mondják, hogy ugye ezért van szükség a pártokra. Hát igen, hogy végül is ennyien voltak, ez azért talán egy kicsit több, mint amit a Deák Dani ott mutogat, de hát eszenciálisan... Nem azt mutatta, amikor a legtöbben voltak, amikor gyülekeztek, de igen, innen is látni, hogy azért azért a békemeneten többen voltak. Mondjuk az évi egyszer van. De... Hát, vagy még ritkábban, és nem egy éve folyamatosan kell tüntetni, de akkor is felmerült bennem a kérdés, hogy ez a remek, csodálatos nagy pártok, mint például a DK, az MSZP, az LMP, a Momentum, a rendkívüli, most ezek közül nyilván a DK talán az egyetlen, akinek van valami vidéki szervezete, de hogy ilyenkor, hogy nem szervezik meg az embereket, aki el akar jönni tüntetni, annak miért nincsen lehetőség erre? Vagy tényleg csak ennyien akartak eljönni tüntetni? Mert akkor ön sokunkat valójában nem zavar ez a törvény. És akkor, hát akkor ez van. Csak nem tudom, a békemenetre nem maguktól jönnek el az emberek, hanem buszosztatják őket, és ez lehet fikázni ezt a buszosztatást, de ott látszik valami, van valami eredménye. És a Fidesz is ettől az egyetlen dologtól fél, attól, hogy az emberek többen lesznek, akik nem rájuk szavaz. Hogy így ott lesz egy ilyen tömeg. És sok ember meg azért nem áll oda, mert hogy hát úgy sincsenek elegen, de hogyha ott lenne, nem tudom, 15 ezer ember, vagy 20 ezer ember, akkor ők is oda lehet, hogy csak ennyi embert érnek. Hát lehet. Lehet, hogy az, hogy a Fidesz sokkal jobban mozgósít, az egy tény. Ők ebben kurva jó. Igen, de az ellenzéki pártoknak például ez lenne a dolguk, amellett, igen, csak hogy... az ellenzéki pártok azok most olyanok, hogy kimozgósítson. Mindenki, most mindenkinek ki van a töke az ellenzékkel. És... Hát de hogyha nem csinálnak semmit, akkor vajon mire felkérik számon ezt? Nincs olyan, aki mögé így szívesen beállna a legtöbb ember. Az a baj. Nem is erről van szó. Nem csak ez a probléma, hogy nincs egy vállalható arc az ellenzékben. Szerintem az is egy nagy probléma, hogy akik ott vannak, azok úgy csinálnak, mintha aktívan érdekeltek lennének abban, hogy ez a rendszer fennmaradjon. És hogy semmit nem tesznek ellene. Még ilyenkor is, amikor igazán lehetne tenni valamit, olyankor se csinálnak semmit. Vagy borzalmasan lusták, vagy már ők is teljesen beletörődtek, vagy érdekeltek ennek a rendszernek a fenntartásában. Az egyik esetben hiába mondjuk úgy csatakarodnak el, a másik két esetben meg igazából nyugodtan hátra is léphetnének. Most akkor átment a státusz törvény, ugye? Nem, 21-én szavaznak róla. De akkor most megvitatták? Ez csak az általános vita jó. Volt. Akkor vajon megszavazza a Fidesz kétharmaddal? Nagyon izgulok. Meglátjuk szerdán. Nagyon izgulok, lehet, hogy egy fideszes azt fogja mondani, hogy nem. És akkor lesz utána az ellenzék kedvence pár évig. Vagy amúgy nem tudom, hogy ez egy kétharmados törvénye. Lehet, nem. Hogy sima többség. Valószínűleg igen, csak akkor is igazából mindegy, már biztos, hogy meg lesz szavazva. Még lehet, hogy visszadobják, nem? Hát én ezt el tudom képzelni, hogy a Novák Kati visszadobja. Egy veszőt arrébb rakna valahol. Meg hogy igen, még módosítások lehetnek, és amúgy ez az érdekes, hogy múltkor ugye a PDS-től kaptunk egy ilyen tök jó doksit, ami összefoglalta, hogy mik a problémák ezzel a státusztörvénnyel, hogyha esetleg nekik van egy frissített, hogy most mi a helyzet, mert ugye egy csomó dolgot kihúztak, meg megváltoztattak benne, tehát így nehéz is tematizálni, hogy mik a problémák, mert változnak a problémák. Hogyha ezt esetleg el tudják újra küldeni, akkor azt megköszönjük. És úgy látszik, hogy még itt nem csak a ellenzékiek tüntetnek, hanem Bódi Ábel is. Igen. Áldozatokat szedett a tüntetés. Jó, van ez így. Ugyanis Bódi Ábelék tüntetést, vagy büntetést kaptak. 100 000 forintot. Sőt, ráadásul Bódi Ábel kapta ezt, személyesen ott van a határozat, ahol megmutatja, igen, hogy miért kapta ezt. Természetesen az indoklásnak minden más ezt már nem mutatja, csak ez, hogy a gyülekezési joggal való visszaélés, ki tudja, hogy valójában miért kapta a büntetést, de dobjuk össze neki a 100 000 forintot, mert szegény nem szeretné ezt kifizetni. De mellette a Pankotai Lili az, hogy kap egy 150 000-es büntetést a kordonbontásért, meg hogy dulakodtak a rendőrökkel, miért nem tudom, de jó, kapott a Pankotai Lili is. Végül is meg lehet érteni, és szerintem ez egy tök jó dolog, hogy akkor már a Bódi Ábelék is kapnak, hogyha ők is ott csinálnak valami olyasmit, amiért meg lehet őket büntetni. Hogyha ilyen büntetések repkednek, akkor kapjon mindenki. Szerintem ez így van rendjén. Bódi Ábel szerint nincsen rendjén ez így, hanem a Pankotai Lilinek sokkal nagyobb büntetés kellett volna, őnekik pedig leginkább semmi, és akkor így lett volna korrekt. Tüntetés, kettős pont meghekkelve. Wow! Meghekkeltük a tanár tüntetés. Action. Na ez az. Rohadt tanárok! Rohadt diákok meg tanárok, nem mindegy, nekem úgy sem hogy a gyerekem bazzenk. Ott a Pankotai, szavasz! Jézusom, egy liberális! Innen látom, hogy liberális! Libernyák! Igen, ilyen, meg ilyen szivárványos azért van. Nézd meg, és ilyen hippi napszemüvege van, fúj! Látod, és ilyen fúj. A pólója is olyan, amilyen. Igen. Meg hosszú olja van. Ja, rassza! Arasztás, úristen! Na, de itt vannak a férfiak, várjál. Azt figyeld ott, micsoda férfiak vannak. A Bódi Ábelék. Erő és izom. Ez Nézzétek, nézzétek, hogy kiállnak a kormány mellett kétharmados kormánynál. Azt a milyen férfias! Jó, oda szólnak a 16 éves diáklányoknak. Hát űristen, hogy áll a faszom. Á, végre valaki, ebben az országban felmeri vállalni, hogy szereti a Fideszt. Van bátorsága erre. Hát egyszerűen elolvadok. Lányok, tudom, hogy nagyon benedvesedtetek, de még nincs vége a videónak, bírjátok ki. Basta! Figyeld, kiabál a csaj arcában! Istenem, de férfias! Nézd, csak én megpróbál beszélni vele. Megafonba ültem az igazságom. Azt a bohóc izé van rajtuk, de de jó, humoruk is van. Hát ezt nem sokan merték volna megcsinálni. 2023-ban Magyarországon olyan, mint 57 izé március 15-én fölvonulni, nem? Igen. Lyukas magyar zászlóval. Valaki még kiáll az értékek mellett. Valaki még. Elnyomják őket! Segítség! Ezek jogosan vannak kiírvódó, nem? Tehát ezek nem viccből, hanem tényleg így gondolják, hogy őket most itt elnyomják. Fú, ez nagyon... Akkora görbetükröt mutatnak a diákoknak, akik kiállnak a tanárok mellett, meg az oktatás jövőjére. Hát ez... Nem is értem, hogy hogy nem csatlakoztak többen hozzájuk, csak az a 10 fős incel csoportjuk a Facebookon jött ki. Ez csak a fele. Szánalmas, hogy nem bírok magammal. Nézd, hogy mondja! Látják! Halljanak senki más, csak engem halljanak, ahogy itt üvöltök, aztán. Hogy nekem igazam van itt most, és aki ott mondja, hogy teljesen nyugodtan, az valószínűleg egy geci. Mondjuk én békén hagytam volna őket, az is igaz, hogy a tüntetők helyében nem biztos, hogy legjobban kezelték ezt a tüntetők, de hát megértem, hogy biztos rosszul esett nekik, de elmondom, hogy hogy kell ezt kezelni, szerintem az egy vélemény lesz, mint hogyha ott se lennének. Sem, még csak oda se nézel. Nem figyelne rájuk senki, annál rosszabbul nem esne nekik semmi. Oda mennek, tartják a megafont, magyaráznak, senki nem reagálna rájuk, senki, teljesen ki lennének magukban, nem? Azért mennek oda, hogy izé egy kicsit úgy érezzék, hogy ők itt a nagy lázadók, szóval egyszerűen csak ignorálni kell az egészet, és higgyétek el, hogy ennél rosszabb nem lesz, mint az, hogy valaki oda megy arcoskodni, és teljesen telibe szarják, mert az azt jelenti, hogy te annyira jelentéktelen, amit nyomsz itt, hogy ez szerintem ami a legjobb kezelése lenne ennek a dolognak. Még ezt úgy tudom elképzelni, hogy így egy, tehát hogy el is húzódni tűnik. Igen. Hogy így meglegyen nekik ott a helyük, nyugodtan kiabáljanak. Hogyha mozognak, akkor is így szétmenni onnan, hogy akkor legyen helyük, fel lehessen venni, amit mondanak, biztos nagyon fontos üzenetük van. Itt most ezt nem hallottuk, ezt elfelejtette a Bódi Ábel elmondani, hogy miről beszélt. Gondolom nem tartotta ő se fontosnak. Cserébe ez sokkal fontosabb volt, hogy itt a rendőrök, a gonosz szemét rendőrök ugye megbüntetik. Most nyilván akkor... oda fognak jönni. Vagy most a rendőrök igazából csak bántják a rendőröket a tüntetők, és jogos, hogy a rendőrök könygázoznak, gumibotoznak, büntetnek, vagy nem jogos? Én nem tudom. Nem tudom, már nem tudjuk, hogy mit mondtak, de az a lényeg, hogy ez egy ilyen hackerik a tüntetés, szóval gyakorlatilag a tüntetéssel nem értenek egyet. De értem, hogy ott idegesítőek, meg biztos az arcban mennek, meg odalépnek, de egyszerűen csak így... tovább kell menni, úgysem, mintha nem lennének ott szerintem. Mondjátok, hogyha szerintetek van egy jobb kezelés ennek, de hát ez mindegy, nem lesz több ilyen, mert megkapták a büntit, úgyhogy nagyon megijedtek biztos ők is. Amúgy az azért túlzás, hogy meghekkelték a tüntetést, mert szerintem több kell, hogy egy tüntetést meghekkelj 5 emberre, valószínűleg ott a környékükön ott reagáltak rájuk, de azért a tüntetés meghekkelni az mást jelent szerintem. De még csak nem is az, hogy a kormány mellett állnak ki, hanem a tüntetés, szóval a diák és a tanárok ellenállnak ki. Amit már tényleg nehéz így hát komolyan. Bódi Ábel ezt ugye úgy mondta itt a Facebook oldalán is, hogy a tanárok amúgy jogos követeléseiket használja fel az ellenzék hisztériakeltésre, és ők ez ellen állnak ki. De őnek is nagyon, tehát már lábával kell vakarnia valahogy így keresztbe a fülét, hogy ennek bármi értelme legyen. Most elkezdett nyári szünet, és a bölcsiben azt hiszem 30 gyerekenként van lesz egy. Ugye, mert amikor elkezdődik a szünet, vagy az óvodákba is egy kicsit összevonják a dolgokat, és igen, a 30 gyerekenként jut egy óvonő, és néha még nem is jut óvonő, hanem csak egy ilyen, nem tudom, pedasszisztens, akinek amúgy biztos ugyanúgy el tudja látni a feladatát, de nyilván mindenhol kéne több óvonőnek is lennie, és most az van, hogy már többen vannak egy óvodai csoportban most nyáron, mint amennyien mi voltunk diákok egy gimiben, és eszetlen nagy hiány, most hallottam olyanokat, hogy annyira nagy óvonő hiány van, hogy be fognak zárni óvodát, meg ilyen. És ilyenkor kurva anyátokat, tényleg. Jó, de Ádám, nem hallottad a parlamenti vitában is elhangzott, hogy a Gyurcsány bezárt iskolákat? Ja, jogos. Úgyhogy... Akkor az jogos. Tök jó lesz, amikor a gyerekem iskolába fog járni, akkor meg hát, hogyha egyszer majd, nem tudom, Boldi Ábelnek is lesz gyereke, majd akkor szembesülsz azzal, hogy a köszönsz a portásnak, aztán ő a osztályfőnök, meg a matek tanár is, és a tesit is ő tartja, és akkor hát, pedig milyen fasza volt, amikor kimentem az Ötincel barátommal megmondani a tutit, hogy ne tüntessenek az oktatásért. És így ezt is előadta a Fidesz, amikor volt ez a vita a parlamentben, hogy igazából ez a státusztörvény, amit ők akarnak, az igazából most mondta, hogy milyen részei vannak, amik így csábítják a fiatalokat a tanári pályára, meg hogy mennyivel jobb lesz a tanároknak. Szóval amikor meg akarod magyarázni az embernek, hogy mert hogy van a 100 pont közül egy, ami lehet, hogy jobb neked, de közben ott van 99 másik, ami viszont alád rak, akkor így bazeg nehéz ezt megmagyarázni, nem? Hogy te is azt érzitek, hogy így igaza van, hogy tényleg ez van a fejükben, hogy hú, ez a státusztörvény, hát özönleni fognak a fiatalok az oktatásba, hát már alig várják a tanárnak menjenek. Hát nem feltétlen ez látszik. De hát akik ezután akarnak majd tanárnak menni, Ádám, azok, akik ezután lépnek be majd a rendszerbe, azoknak ez már normális lesz. De amúgy 2 év múlva mindenkinek normális lesz. Meg a pénz amúgy ez nagyon sokat számít, és ez, hogyha tényleg meg tudják csinálni, a közigazgatásban is, de meg az is sokat számít, hogy látják, hogy mennyire törődnek a tanárok véleményével, nem? Hogy mennék tanárnak, látom, hogy a kormány mennyire hallgat a tanárokra, hogy így szívén viseli a sorsukat. Bárcsak tanárnak mentem volna én is, bazzeg. Mondjuk, ha tanárnak mentem volna annó, pont ugyanaz lenne, mint az összes ismerősünkkel, aki tanárnak ment annó, már nem lenne az. Úgyhogy igazából annyi. De nem tudom, mert tavaly is jelentkeztek 3-an fizika tanárnak, úgyhogy szintén... Ja, az egész ország. Ja. Miért nincs ilyen soroktatás itt majd van, azt kéne, hogy hogy kell állni a Bosch sorban, és összeszerelni a dolgokat, meg majd az akkumulátor óra lesz. A fizika helyett akkumulátor óra, hogy így kell összeszerelni az akkumulátort, és ezt csinált, hogyha a sav lemarja a kezedet. De ez se nagyon fontos. Azért, Ádám, mert tehát ugye jönnek a pakisztáni vendégmunkások. Ja, javaslom. De amúgy, és valaki írja itt megint, hogy 800 bruttó, most már legalább kiderült, szóval, hogy bruttó 800 ezres. Az a muszlim, aki a akkumulátorgyárba dolgozik egyenlő, az jó. Igen. Most ne haragudj már, bazd meg, Ádám, te libernyák görény, neked mi bajod van ezzel? Biztos nem az ellentmondással van a bajod, hanem azzal, hogy egy muzulmán ember. Kínai gyerekmunkásokat csak ennyiért nem vállalták. Igen. Az öngyilkos hálót kihúzták már. Tehát a bruttó 800-as bér is, legalább ugye most már kiderült, hogy bruttó 800-ról van szó, és nem pedig nettóról, vagy szuperbruttóról. Viszont tényleg én nem tudom, hogy mennyi a közigazgatásban az átlagkereset, de nagyon könnyen meg lehet, hogy egy jelentős réteg alatta van az átlagkereset alatt, méghozzá elég erősen, és van néhány kiemelt egyén, aki viszont jóval fölötte. Ez a becsapós a bruttóban, hogy mondjuk, az mennyi bruttó 800? Az 5 és 600 között attól függ, hogy 25 év alatti tanároknak ugye ott olcsóbb lesz, nekik nincs SZIA. Hát ja, az arra abba két évre, ugye? Abból nincs sok, igen. De igen, az a baj, hogy most akkor mondjuk egy nettó 5-600-as fizut, és... De ez az átlag. Ez az átlag, azért becsapós az átlag, mert hogyha egy ember nagyon fölötte van, akkor 3 nagyon alatta van, akkor úgy is kijön ez. Ez is nyilván egy ilyen elit gimiben lehet, hogy ott több lesz a fizú, de ott már valószínűleg most is több volt. De itt pont azt ír, tehát hogy egységesíteni az összes iskolában a fizetéseket elvileg az osztály. Valahol le fogja vinni. Hát biztos van, aki kevesebbet fog ezzel keresni, de az valószínűleg most se keres rosszul. Hogyha önkényesen és a tankerület által kell meghatározni, hogy ki mennyit fog keresni, akkor tök jók ezek a sávos dolgok, ahogy a közigazgatásban is egy nagyon jó dolog volt, hogy mellé raktak egy kis pénzmagot, és mindenkinek föl lehetett húzni a fizetését valami megfelelő alapvetőre, amit azóta nyilván elinflált a kormány, vagy hát a Gyurcsány ugye a kormány szerint, de mégis olyan differencia volt egy csókos és egy nem csókos között, hogy ez elképesztő, és ez a tanároknál is nagyon nyugodtan be tud jönni. És akkor semmit nem fog érni az, hogy mennyi az átlagbér, hogyha valaki 1,2-t keres, valaki meg 400 ezeret. Vagy hogyha úgy ad Brüsszelre pénzt. Vagy ha nem ad pénzt a Brüsszel. Na jó, egy kis, még egy utolsó kis vidámabb hír. Lázár János megfenyegette a vásárhelyeket, ha újra választják Márki-Zay Pétert polgármesternek, a kormánytól semmiféle támogatásra nem számíthatnak. Ez igazi ilyen maffia tempó már, nem? Erre nem lehet mit mondani, Gáci. Akkor már nem is Magyarországhoz tartozik? Azért, mert nem a Fideszest akar, akkor már nem Magyarország rész. Hát nem A NER része, az, nem? A, nem? A, akkor már a saját adójuk, az se nekik megy, érted? Hát az, de a, hát érted? A közös, a, ja, hát akkor igen, a nagy közösbe bedobott az. Lehet ilyeneket mondani, de akkor mondta, hogy rendben, megválasztjátok Márki-Zajt, akkor nem kaptok semmit, cserébe nem is kell adóznatok. Ez így korrektebb lenne, nem? Cserébe az áfát megtartatjátok, a fizetésből nem kell adózni, lehet, hogy ezzel kiegyeznek, de így ez nem lehet bazd meg egy államnak így működni. Tudom, hogy kicsit agyára ment az, hogy ilyen birtokokat kapott ingyen, hogy egy kicsit gyakorolja, hogy milyen gazdálkodni, ami nyilván úgy, hogy mindent aláraktak, azért nehéz. Nagyon jó begyakorolt, hogy a lovakkal hogyan kell bánni, ezt most már csak emberekkel kéne megtanulnia, hogyan kell. Hát ugyanazt alkalmaztam most az emberekre. Ez keresztényi. Tehetnék, akkor ostorra ütni az embereket, és csak az, hogy most megtanulsz egy cégnél. Elhullott, megnyugodott. Egy cég, amit felépítettek neked, és nem tudsz elbukni, mert mindenben segít az állam, ott nehéz megtanulni a piaci viszonyokat, úgyhogy lehet, hogy ez nem sikerült. Jó, de az államigazgatásba akart elhelyezkedni utána is, Ádám. Nem akartok kimenni a piacra. Jó, dolgozni. Csak akkor lehet, hogy az egy érdekes tapasztalat lett volna. A családi vállalkozás. Végre egy fideszes az megnézte volna, hogy milyen a piacon megélni, de... Nem az... meghajlított piacon? De hogy egy, nem biztos, hogy hódmezővásárhelyiként szimpatikus lenne ez a választatok meg más, csak akkor nem kaptok egy kurva fittinget se, és hogy tényleg ez már... Ez... Na mindegy, én csak azt nem értem, hogy ezek után például Lázár Jánosnak mi a fasz baja van azzal, hogyha az Európa Parlament visszatart pénzt. Mert hogyha ő visszatarthatja pénzt a hódmezővásárhelyektől, akik a választásokon, a szent választásokon kimondta a többség, hogy Márki-Zay Péter legyen a polgármester, innentől kezdve ugyebár mindenkinek Kussa neve, mert a választáson eldőlt, majd 4 év múlva lehet ugatni, addig viszont Kussa neve mindenkinek, akkor erre viszont válasz az, hogy egy magasabb helyről, aki a pénzt osztja, az azt mondja, hogy nem, hát akkor nem kaptok pénzt. Mert akkor viszont az EU-nak is teljesen igaza van, ahol ugye ő adná a pénzt, ugye, vagy hát, de hát az járna az a pénz, mint ahogy a hódmezővásárhelyeknek is járna az a pénz, de hát akkor mégse jár. Akkor Lázár János kijelentette, köszönjük szépen, hogy az Európa Parlament teljes joggal tartja vissza Brüsszel a pénzt Magyarországtól. Nagyon ügyes vagy, Lázár János, nagyon jó. Amúgy a hódmezővásárhelyek többnyire úgy tudom, nyilván nem mindenki, de rendbe lett rakva valamennyire. Azért a Lázár egy jó nagy adósságot vart a nyakukba, elég sok ígéretet teljesítettek, szóval valószínűleg azért érzi, hogy nem biztos, hogy itt be van biztosítva a hely a hódmezővásárhelyen, de hát most nem akarják meghagyni legalább ezt. Aztán lehet, hogy ugyanúgy le lesz vált az Márki-Zay, mert most megsínlette ezt a választást, de azért amúgy ez... A Márki-Zayval kapcsolatban se értem, hogy ő mit akar még az országos politikába. Ez, hogyha visszavonul a hódmezővásárhelyre, azt szerintem egy ilyen tök... De most ott van, nem? Hát igen, de közben már ez a Mindenki Magyarország a mozgalom pártá alakul. Jó, de ezt már hallottam félve, és azóta sem hallottam sokat. Jó, csak az lenne a legjobb, hogyha nem hallanánk erre való törekvéseket se szerintem, mert így hódmezővásárhelyi polgármesternek szerintem tök jó, meg a háttérben tud okosokat mondani, de előtérben meg már... Figyelj, előtérben van rosszabb, mint a Gyurcsány meg ilyenek, szóval annál nem rosszabb. Nem, csak... Hát akkor meg... Akkor már akár. De lehet, hogy szívesebben hallgatom amúgy a Gyurcsánynál. Én is szívesebben hallgatom, csak nem tudom, én lehet, hogy a helyében most inkább... Valószínűleg neki jót tenne, mert nem tudom, úgy szétszették, hogy a lelki békének biztos jobban tenne. Valószínűleg már nem lesz megválasztva miniszterelnöknek, de hát most amilyen az ellenzék, most igazából érted, hogy várod az új embereket, az új embereknél nem azt mondod, inkább ne jöjjenek, akkor így váratunk a csodára. Én mondjuk kitaláltam valamit, de ez majd 20-30 év múlva megvalósítjuk, jó? Most hétvégén megálmodtam egy dolgot. Jó, van ez így. Na! Fontos hírek. Fontos hírek. Családi sportnappal adták át a Nemzeti Atlétikai Központot. Na, egy kis vidám hír. Ki lehetett próbálni a Nemzeti Atlétikai Központot, és pont ezt beszélgettük szombat reggel a Szlízzel, ahogy futottunk, hogy beregisztrálhattunk volna előre, és mi is futhattunk volna ott egy 4,5 kilométert a sportpályán. És nem mentetek? Nem mentünk, mert nem volt rá igazából idő, de meg én nem is... tudtam róla. És ezzel mi a baj? Ez csak egy vidám hír. Szerintem ez egy tök jó dolog, hogy végre kipróbálhatták az emberek, és nem tudom, hogy... Na már kifizették. Mindenki vitte magával egy ilyen súlydökő dolgot, és... Bocsánat, Borka, de a sűm miatt ez muszáj volt. Viszont én azon gondolkodtam ennek kapcsán, hogy ezeket a stadionokat miért nem lehet használni rekreációs jelleggel? Miért csak megnézni lehet ott ezeket, amikor valaki így... Hát tönkre cseszik. Hát lelakják, mire lesz a VB, vagy de nem akkor mire, oké, nem a VB-n, hanem a VB után. A VB után meg gondolom odaadják a csöveseknek, hát nem lesz itt semmi VB a következő időszakban. Hát én azt gondolom, hogy valószínűleg ugye a sportolók járhatnak oda edzeni. Nem tudom, én ezen gondolkodtam, mert hallottam egy ilyen álhírt, hogy Finnországban a nemzeti stadionba oda be lehet menni, csak így focizgatni, meg ilyenek, ami nem hiszem, hogy tényleg így lenne. De amúgy lehet, hogy lehetne találni egy ilyen köztes pontot, hogy mondjuk építenek be olyan dolgokat is, amit bárki használhat, hogy bejelentkezel, és oda mehetsz akkor használni, ha már fölé. Nem, hát sokkal ezek olyan infrastruktúrák, amik nem erre vannak kitalálva, azért vannak egy parkok. Futópálya. Hát igen, belül, de miért lenne jobb itt körbe-körbe szaladgálni, ahol valószínűleg a jó esetben azért csinálják ezt a stadiont, hogy amikor nem ilyen események vannak, akkor a profi sportolók ott edzenek minden nap, készülnek az olimpiára, vagy a világbajnokságokra, és valószínűleg nem is lehet csak úgy bejutni, hanem öltözőkön keresztül, nem lehet csak úgy beengedni mindenkit ilyen helyekre, mert lelakják nagyon hamar, és akkor amikor meg tényleg kell, akkor már nem lesz. Ezért vannak a parkok kitalálva, a hogy a parkok... Sincsen lelakva minden. De az a liget az más, meg más a stadion csak ez. Ezt meg lehet érteni, hogy ez másra van, nem? Nem tudom. Én örülnék, hogyha ez ebbe az irányba lenne eltolva. Értem, hogy miért nem lehet. Lehetne úgy kialakítani lehet, hogy egy ilyen nagy bejáratól egy kamion is befér, és akkor ott be lehet jönni, és akkor szaladgál. De miért kéne? Miért kéne úgy? Hát, hogy ne ilyen labirint. Beregisztrálsz, hogy mikor mész oda futni, mikor mész kalapácsot vetni, tudom is én, bazen. Jó, csak lehet. Amúgy például egy csomó, amikor ilyen uszodáknál van így, hogy ott edzenek rendesen emberek, lehet, hogy itt is lehetne. Csak valószínűleg futóként, most ezt azt mondod, hogy ja, biztos elmenné, de igazából nincs akkor igény, hogy a futásnak pont az a lényeg, hogy nehogy már... Cseppedi lennék, akkor lehet, hogy lenne. Futóként valószínűleg nem azt szeretnéd, hogy az egy héttel előre be kell regisztrálni egy megadott időpontot, hogy ott körbe-körbe szaladgálhassak. Szóval valószínűleg a futásnál te ezt mondod, de amúgy nem csinálta se, nincs akkora igény arra, hogy itt szaladgáljanak az emberek, amikor egy parkban valószínűleg a környezet is szebb, meg futni bárhol lehet. Egy úszás nem tudsz bárhol megcsinálni. Úgyhogy ott van ilyen rendszer, de egy futásnál valószínűleg sok munka menne bele, és nagyon kevesen használnák szerintem, mert nem logikus. Még a iszének volt, ugye a Puskás stadionnak volt az eredeti terveiben, ami ugye majdnem 100 milliárddal kevesebbe került volna, hogy a tetején lesz futópálya, ami nyitott lett volna. Ja, az király lett volna. Szép lett volna legalább. Aztán hozzácsaptak 80 milliárdot a költségvetéshez, és levették a tetejéről a futópályát. Mondjuk azt lehet, hogy mindig is le akarták venni. Mindegy, örülök, hogy ezt megírtam. Nemzeti sport, mert múltkor azért csak megemlítettétek, de az tényleg nagy kedvenc hírom, hogy 10 000 nemzeti sportot vesz minden nap a kormány. Igen. 10 000. Gondolom, hogy életben maradjon ez a... Hát ez annyira nevetséges, ezek nem lehetnek közvetlen odaadni, kisikén nyomtatni, már most tényleg meg kell venni 10 000 nemzeti sportot. Azért, mert az Orbánnak a kedvenc újsága a nemzeti sport, ezért meg kell venni mindig 10 000-et az adófizeték pénzéből minden nap. Hát ez nevetséges, bazdmeg. De a Népszabadság azért zárt be, mert ugye piaci alapon nem tud működni. A nemzeti sport meg piaci alapon működik. Hát mert vesznek legalább 10 100 példány. 10 200 példány elfogy. Érted, hogyha minden ilyet megtartanánk, akkor nem lenne vele problémám, csak megint ugye az, hogy úgy van ez kiválogatva, hogy az, ahol a haverok megfelelően helyezkednek, azok vannak megtartva. Mert nem tudom, nemzeti sport is azért egy jó régi dolog. Én sajnálnám, ha megszűnne. A Petőfi zenei díjról is beszélünk pár szót, de még a fókuszcsoporton egy kicsit bővebben belemegyünk ebbe, úgyhogy most csak így átfutjuk, hogy ki szerintetek az év énekesnője? Amúgy ezt kezdjük azzal, hogy ez a weboldal hogy néz ki, mert... Nem tetszik. Megszédülök. Tehát ez a díjazottak. És tekert föl, mik ezek? Jó. Videók. Valami random interjúk. Jó. Oké, év hangszeres előadója, egyszer csak ott vannak. Én próbáltam amúgy megkeresni a jelölteket, hát nem voltak. Nem voltak jelöltek. Csak úgy kiasztottál. Csak úgy egyszer csak ott volt, hogy év női előadója Tóth Gabi. Hát de tényleg bezzeg amúgy az, hogy Tóth Gabi lett az év énekesnője, akinek életében egy slágere volt, az is 10 éve, és az se volt nagy sláger, és az... furcsa lenne nekem így zenészként ezt látni, egy kicsit rossz érzés. Az év előadója a Kontrollalter lenne idén. Nem, mert akkor legalább nem állami szinten volt támogató, szóval inkább az, hogy itt a Tóth Gabi, látszik, hogy ő énekesek közül ő áll a legjobban ki a kormány segéből, díjat kapott. Mert amúgy zenei teljesítménye az, na hát azért nem ő az évén énekes, hanem ezt mindenki elismerheti, de hát őt ismerik a neresek, nem tudom. Hát olyan szomorú. Őt hallgatták. Meg az év zenekar az ismerős arcok. 2023-ban. Én nem is mondok erre semmit. Ezt tegyük hozzá, hogy nem is vették át a díjat, hanem valaki oda ment a nevükbe át. De... Amúgy ezt nem tudom, hogy direkt volt-e, vagy csak egyszerűen véletlenül úgy jött ki, hogy nem értek rá. Próbálok bízni benne. Vörös szőnyeg. Látjátok, mennyire releváns arc van itt. Tóth Gabi, Pápa Jocz is fellépett. Jó. Kiosztották egymás között. Így úgy volt, hogy oda ment valaki a színpadra, és leszopta magát. Így képzelem ezt a neres díját adót. Itt van az egész szakma, látjátok. Igazából ez a kedvencem, hogy megkapják a díjat olyanok, akiket így egyáltalán nem sikeresek, hanem jó, összeszedtük az összes NER közeli zenészt. De amúgy lehetne ez így, hogy Petőfi zenei díjat az kapja, aki művészek által megválasztott díjazott. Nem? Tehát lehetne így. Lehetne. Csak nézd meg, Petőfi izé díjat megkapja az év zenei eseménye a Petőfi 200 zenés irodalmi előadás. Ha, Petőfi díjat megkapta Petőfi? Igen. Szegény Petőfi, és az ő nevét használják fel, aki tipikusan lázadott a rendszer ellen, bazdmeg. Hú, szegény Petőfi. Forog sírjában. Az biztos, bazdmeg. Azt kéne, hogy mindenki, aki a Petőfi díját adon ott volt, és akár díjat kapott, meghirdetnek egy közös koncertet a parkba. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi jegy kellene. Amúgy szerintem meglepődni. Hogyha ekkora énekes ez a Tóth Gabi, csináljon meg egy koncertet a parkba. De úgy, hogy ne vásároljon fel 10 000 jegyet az Orbán. De nekik vannak nagyon, nagyon jó koncertjeik Csíkszeredán, Falunapon, és akkor ott csak ő van, és akkor mindenki elmegy, mert akkor van Falunap. Nézd, hogy örülön megkaptam. De hát ezt teljesen meglepődtem, hogy mit keres ott. Nem ismerem, de lehet, hogy... Hát azért nem olyan meglepő. Az ismerős arcokat, én örülök, hogy kaptak díjat, de hát nem tudom, az érdekelne, hogy miért nem vették át. Ez viszont egy nagyon fontos hír ott áll. Ez az Origós hír. Ugye, az Origó, több dolog miatt kiakadtam az Origóra. Ízléstelenül emlékezett Berki Krisztiánról Mazsi, hogy jön az Origó, hogy ízléstelenségről bármit mondjon, de fölmentem a kurva Origóra, hogy megnézzem, mi történik. Ott volt, hogy az ukránok elveszítik a háborút, de közben világháború lesz természetesen. Alatta amúgy a... milyen érdekes, hogy most véletlenül nem a hadsereg reklám van ott. A háború alatt, hogy Istenem, itt mindenki háborúzni akar, csak mi akarunk békét? Csatlakozz te is a hadsereghez. Ez az Origó címlap amúgy, és akkor mellette ugye, hát ez tegnap volt, gondoltam, ránézek, hogy mit írtak a... Ukrajna nagy bajban van az előbb. Drámai fordulat. Gondoltam, megnézem, hogy mit írtak a világ legunalmasabb mérkőzéséről, a szombati Montenegró magyar meccsről. Úgy kellett kikeresnem, és egy ilyen, valahol egy ilyen nyúlfartnyi cikk, hogy amúgy a világ legunalmasabb meccsén leixeltünk Montenegróval. Az Origó, amikor a magyar válogatott játszik, akkor így szét. Megvertük az angolokat 4-0-ra, egy hónapig ez volt a címlapon kb. Hogy és most a Peti Jani elmondja amúgy, hogy ő hogy éltem, nagyon jó volt. Nagyon jó. Érdekelt volna tényleg, hogy mit tudnak írni erről a meccsről? Hát semmi. Köszönjük, Origó. Úristen, bazznak. Úgy fölkúrtam magam. És akkor megcsapta, vagy megütötte a szememet a címlapon ez a... Mesztelen a bet között több magyar szépség királynő. Többen is megmutatták magukat Mesztelen. Trónokhoz a Stájlen és más színésznők teljesen Mesztelen. Nézegesse a Mesztelen holland színésznőket. Nézegesse Mesztelen magyar szépség királynőket. Ez a 4 cikk itt egymás mellett. Az égi kék tömegkarambol volt Hévíz Györgynél. Okay. Hogy lehet 4 Mesztelen cikket egymás mellett a címlapon? Azért az erős, bazzik. És ott van a Donát Anna apja a Dollár Médiában. Igen. Jó, menjünk vissza, igen, menjünk mi van? Vissza, mi van mert itt vannak fontos dolgok, ugyanis Berki Mazsi, 3 férfinak mondott köszönetet apák napján, Berki Mazsi elsőnek, persze saját apjának, mint írta, mindig ott volt, amikor kellett, hálás mindenért. Másodikra Berki Krisztiánnak mondott köszönetet, megjegyezve, hogy csak 6 hónapig tudott apja lenni a gyerekének. Annyi mindent tudnék még ide írni, de úgy is tudsz és látsz mindent, tette hozzá. A harmadjára meg a mostani barátjának. Csak micsoda? Pedig az elején azt írta, hogy ízléstelenül emlékezett, de hát itt most mi? Azt mondja, hogy mivel a fotók és a szöveg megosztása tilos. És az Origó mekkora vakember, basszek. Szóval ezért csak így rakták ki a képet, és hát láthatjuk ezt az undorító ízléstelenséget, amit itt amúgy, a Berki Mazsi csinált. Amúgy azt tényleg nem értem, hogy mindent kiblőrölt, kivéve a baba fejét. Lehet, csak nem töltött be még a ezt nem értem. Az... Mert az apja nem de közszereplő, Berki... de a baba igen. De gondolom, nem erre gondolt az Origó. Na várjál, de mit ír a Berki Mazsiról? Vagy mi a Berki Krisztiáról? Köszönöm kislányom apukája, hogy ennek a fantasztikus kislánynak az édesanyja lehetek. Írhatnám, hogy csak 6 hónapot voltál része az életének, de ugyanakkor tudom, hogy mindig itt vagy vele és vigyázol rá. Annyi mindent tudnék még írni, de úgyis tudsz, látsz mindent. Ez undorító, nem? Tapossa a sárba ez, a Berki Krisztián. Ezt a nem. Címet amúgy? Nem értem én. Milyen Humfluencer-re se írták ezt, vagy mi? De nem írják le a cikkbe se. De legalább elmondanák, hogy mi nem tetszett nekik. Kussolj már, hányjál! Lehet, hogy az nem tetszett, hogy a mostani, a, aki most ott van, a barátja, aki ugyanúgy segít felnevelni gyereket, őt is megemlítette. De hát ez, akkor miért nem írták be a cikkbe? Szerintem az sézéstelen. De mi az ízléstelen? Kellett címet adni a cikknek, Ádám. De nem kellett elolvasni hozzá a cikk. Ezek szerint. De hát ez az, nem kell, csak a címet kell elolvasni, és akkor mondhatod utána reggel a munkahelyen így vakarod a seget, hogy mekkora geci ez a Berki Mazsi. A cikket nem olvastam, de úgy hallottam. Jó, mondjuk azért tényleg, aki Origóról tájékozódik, az a tényleg nehéz beszélgetni, gondolom. Írjátok meg kommentbe, hogy van-e ilyen ismerősetek, barátotok, vagy rokonotok, aki az, tudjátok, aki hogy az Mazsi. Origóról tájékozódik minden nap. Titokzatos dinoszaurus leletet találtak. Tessék csak, ez egy új hír. Ez egy 2013-ban úgy kezdődött az egyik bekezdés. Jó, 2013-ban tehát maradványok mostanáig tartó vizsgálata szerint a chilei Patagónia a hadrosaurusok és a krétakorban Észak-Amerikában kacsacsörű dinoszauruszok nagyon ősi fajainak. De hát ilyet már százszor láttam ilyen dinót. Ez vadonatúj Ádám. Jó, hát nem ez, érted? Ezt még az Ábel tudná is a nevét, szóval annyira új felfedezés. Jó, de azért Ábel is egy viszonylag új ember. Nem? Igen. Nem olyan nagyon régi. Hamarabb tudtam, mint az Origó. Mondjuk, Origó az most jutott a 2013-as hírek. Most na ez van. Hát múltkor is volt valami, nem, hogy azért valami katasztrófa. Ja, igen, hogy óriási vulkánkitörés történt. Igen. A Krakatau-nak a 200 évvel ezelőtti kitöréséről írtak egy cikket. Igen, de így mindig úgy írják, hogy a címben nem derül ki. Hanem... Mi lesz a következő, hogy kitört a világháború, és kiderül, hogy igen, a második kitört. Elég régen, de kitört valamikor. Hát kitört. Jó, nem ma. Elvesztettük a szabadságharcot. Hitler megnyerte a nem tudom, mint a választás. Az amerikaiak ledobták az atomot. Azt lehetne, nem? Amerikában... Hiroshimára. Csernobilt felrobbantották az ukránon. Csatlakoztunk Szovjetunióhoz. Mondjuk ez sajnos lassan megint igaz lesz. Na jó van, remek hírekkel tértünk vissza. Ez volt már a jól van ez így. Holnap már a csoki sem a tesi pólóját veszi föl, és akkor újra itt találkozunk. Valakivel. Igen. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.